En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I marts tog Berlingskes Kasper Kildegaard hjem til Uffe Ellemann Jensen for at lave et interview. Det skulle handle om Putins angreb på Ukraine. Men det endte med at blive meget mere end det. For første gang fortalte Uffe om den død, som han vidste var tæt på. Min tid, den er begrænset. Og det ved jeg. Og om at stå der i 11. time og se den verdensorden, han havde brugt sit politiske liv på at kæmpe for, være ved at krakelere. Der er noget mærkeligt ved at blive født på et tidspunkt, hvor verden var i krig, og så formentlig skulle dø igen, hvor verden igen er i krig. Nu er Uffe død, 80 år gammel. I dag fortæller Kasper Kildegaard om de 5 timer, han tilbragte med statsmanden, der var på fornavn med hele Danmark, men aldrig blev statsminister. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg vil egentlig starte med at spørge dig, hvordan du har det. Nå, men jeg tror da, jeg har det som så mange andre danskere. Det er jo ekstremt vemodig ting. Det er en meget, meget stor skikkelse, som er gået bort. Jeg har tænkt meget over det der, fordi det er jo også det, som alle nekrologerne ligesom forsøger at få greb om. Hvad er det for en skikkelse, vi har mistet? Og når man skal svare på det spørgsmål, så kan man jo man kan fortælle historien om, at det er det største og klogeste og stærkeste egetræ lige midt i den politiske skov, som er faldet. Man kan fortælle historien om, at når vi en dag skal skrive krøniken om, hvordan lille Danmark ligesom kom sig over besættelsen under 2. verdenskrig og byggede sig op som en moderne skandinavisk velfærdsstat og fandt sig til rette i en utryg og knugende verden, som der var under den kolde krig, at der var han en af de store, som vil indgå i overskrifterne på den historie. Mm. Men man kan også bare sige, at den, der ikke er her mere, det er Uffe. Mm. Og det, at alle, stort set alle, helt instinktivt vil vide, hvad det betyder, at det er Uffe, der ikke er her mere, det fortæller jo alt om, hvor legendarisk han var. Og derfor synes jeg også, det er trist og vemodigt. Okay. Jeg vidste jo så, at det var meget op over, kan man sige, så det har jeg jo gået og også selvfølgelig og tænkt på under tid, at det vil nok vil komme, ikke? Og på en dag, hvor alle de andre laver nekrologer, så skal du og jeg lave noget andet. Vi skal nemlig hjem til Uffe, til den dag, hvor du besøgte ham i marts. Prøv lige at fortæl, hvad din plan var for det interview. Krigen i Ukraine var sådan et jordskælv. Ikke bare i verden, og heller ikke bare i Ukraine, men jo i hele vores opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Og jeg tror, mange vil kunne genkende af den følelse, som jeg selv gik med, at man simpelthen ikke kunne begribe det. Altså, hvad er det her for noget? Mm. Hvad kommer det af? Hvordan skal vi have det med det? Hvordan skal vi tænke om det? Og hvad kommer der til at ske? Og der tænker jeg ligesom, at jeg vil søge den højeste variant af eftertænksomhed og historie og institutionel hukommelse omkring de her, lige præcis de her spørgsmål, som jeg kunne, og det var jo Uffe Ellemann. Og så vidste jeg jo så oven i det godt, at han nok ikke havde meget lang tid at leve i. Mm. Så inden jeg ligesom tager hjem til ham, der har jeg jo den historie i baghovedet, at jeg jo godt vidste, at han ville jo være en ældre mand. Og derfor vil jeg selvfølgelig også gerne tale med ham om den personlige historie, der ligesom er i, at verden ligesom lider det her ekstreme tilbageslag i en situation, hvor han ikke har meget lang tid tilbage, men hvor hans egne børn er med til at kæmpe kampen for, hvordan vi ligesom skal håndtere den her situation. Jakob Ellemann som formand for Venstre, og Karen Ellemann som medlem af Folketingets ledelse. Mm. Så jeg var jo ikke blind for, at der også var nogle personlige elementer i den her historie, som sådan helt elementært var interessante og ligesom prøve at få greb om sammen med ham. Jeg kommer der hjem, og det man skal vide om Uffe Ellemann, det var jo, at ligesom han jo sådan i kraft af sine politiske holdninger jo aldrig mente, at Danmark skulle nøjes med noget, så nøjes han bestemt heller ikke med noget i sit valg af privat bopæl. Vi kender jo alle sammen den her overskrift, Uffes rækkehus, fra dengang det ligesom var med i annoncerne, men det der, det er ikke bare noget rækkehus. Det er et fuldstændig overdådigt, smukt og pompøst på mange måder hjem. Det er et kæmpestort hus, der ligger helt nede for enden af en af sundvejene ned mod Øresund i Hellerup, med udsigt ud over Øresund hele vejen til Sverige. Man kan se Middelgrundsfortet. Mm-hmm. Og hvis man stiller sig lidt på tær, og måske lige bevæger sig lidt længere nedad mod vandet, så kan man se Strandvejen og kysten ligesom sno sig opad. Man kan se til Charlottenlund Fort, og man kan se Skovs Hovedhavn ude i enden. Så han bor jo ekstremt smukt. Hvem tager imod dig, da du kommer til døren? Jamen, det gør Uffe da. Og han kommer med sin stok, og jeg kunne jo allerede der godt se, at han ikke havde det, altså, at han ikke havde det så godt, men det gjorde han intet nummer ud af. Altså, han bød velkommen, og vi har jo faktisk i gang med at lave et andet interview, da jeg kom, så jeg sad lige og ventede lidt, mens det blev færdigt, og så sagde han ellers, om vi skulle gå ned i køkkenet. Og så står han ligesom og laver kaffe og skænker lidt vand og så videre, så videre. Og så har jeg jo ikke været der meget længe, før spørger jeg ham anden, altså sådan, hvordan går det? Og så sagde han, jamen, det går jo sådan, at der ikke er særlig lang tid til, at jeg skal herfra. Og jeg sagde til ham sådan, nå, jamen, hvad skal det betyde? Og så fortalte han, jamen, men altså, det er jo den kræftsygdom, sagde han, og det gør, at jeg har det på en måde, som i min egen oplevelse er, at det vil tage mere at være et spørgsmål om måneder, end det vil være om år. Og det var jo, det reagerede selvfølgelig på og sagde, at det var da virkelig, virkelig ked af at høre. Mm-hmm. Og så sagde han, det skal du ikke være, for det har jeg selv tænkt meget over, og det er jeg meget afklaret med. Og en af de detaljer, jeg ligesom kan huske, som jo siger meget om den, han var, det er jo, at han jo ikke kun fortalte, da vi sad ude i køkkenet, om det følelsesmæssige i sin sygdom, altså om sine børn og sine børnebørn. Han fortalte også sådan meget levende om alt det faktuelle videnskabelige i sin sygdom. Mm-hmm. Han havde mange detaljer om, hvad det var for en sygdom, og hvordan det hang sammen, og hvad man kunne gøre behandlingsmæssigt, og hvad man ikke kunne gøre længere behandlingsmæssigt, og hvordan det ligesom biologisk var sat op. Og det kan jeg huske, at det tænkte jeg sådan meget over, at det sagde sådan noget om hans tilgang til livet, at han var sådan en evig iagttager af alting, og han var det hele tiden med den der dobbelthed, at han ledte efter de faktuelle, intellektuelle observationer, og efter de følelsesmæssige og poetiske observationer. Og han gjorde altså også begge dele i fortællingen mm-hmm. om sit eget helbredsforfald. Så sætter jeg på den her. Men situationen... Vi sætter os ind i stuen og sidder i hans sofa. Det er sådan en dobbeltstue, kan man sige. Der er ekstremt smukt, fuldstændig fantastisk lysindfald. Man kan se ud til havet derfra. Og det første spørgsmål, jeg stiller ham, altså er, hvor alvorlig den her situation er. For det var jo sådan set derfor, jeg var kommet, og det var også det, interviewet primært skulle handle om. Jeg mener, det er den alvorligste situation, vi har stået i siden 2. verdenskrig. Og det skal man jo lige tænke lidt over, fordi det er jo dermed også værre end hele den kolde krig, som han jo selv er ikke bare et barn af, men også en aktør i. Og derfor er det jo meget store ord, at det var så alvorligt, han så på den her situation. Og så talte han jo meget om, altså han var selvfølgelig dybt bekymret over den her situation, som så mange andre var, men det man også kunne mærke, det var, at han var også vred. Altså gør det der, hvad kan man sige, bekymret, bange, eller hvad er det for en følelse, det sætter i gang i? Ja, det er rasende. Jeg får op og sagde, det er løgn. Det er løgn. Når du siger, du bliver rasende, rasende. Hvad får du lyst til at gøre så? trække en uniform. Han var rasende over, at hele det værk, man ligesom havde forsøgt at binde op efter 2. verdenskrig, hvor vi siger, at det skal ikke længere være de store magters egne interesser. Det skal ikke kun være magtbalancen i form af våben og økonomi, som skal determinere, hvordan verden udvikler sig, og hvordan mindre stater skal have mulighed for at udvikle sig. Det skal være op til de enkelte lande, og vi skal håndtere konflikter i internationale fora, som skal afbøde, at sådan noget her kan ske, og vi skal have en handel og en sameksistens med hinanden, som gør, at vi forstår hinanden og kan leve os ind i hinanden. Udveksling af studerende og diplomatiske relationer, som gør, at på den sidste dag, der vil man ikke indlede en krig igen, der minder om det, vi så under 2. verdenskrig. Og det har han jo troet på, at det var lykkedes. Men det var det ikke. Mm. Og det gjorde ham ekstremt rasende. Og hvem var han rasende på? Han var ekstremt rasende på Vladimir Putin, som han adskillige gange under civilet omtaler i varianter som en skiderik. Og det var det, han synes, han var. En skiderik. Hvad er det, han er bekymret for, der skal ske i Ukraine? Eller hvad er det, han ser, der foregår i Ukraine? Jamen altså, en brutal nedslagning af uskyldige mennesker. En utilgivelig krænkelse af et suverænt lands territorie. Og en tilbagevenden til den situation, hvor at magt skaber ret, som var det, man gerne vil væk fra. Mm-hmm. Men ved siden af den bekymring, som han ligesom havde over situationen, så var han jo også ekstremt frustreret over det, som han opfatter som Vestens afmagt. Fordi at ved siden af at være en idealist på mange måder, som, og idealisten i ham sagde jo, at det skulle vi ikke finde os i, og så måtte vi give russerne nogle tæv. Men realisten i ham sagde også, at der var grænser for, hvad Vesten ligesom kunne gøre, og det var jo også det, der blev talt rigtig, rigtig meget om i de dage. Det var det her med, hvor går Putins røde linjer hen, og så videre. Og han kunne slet ikke snuppe, at vi nu igen talte om, hvad den lille skiderik, den lille KGB-skiderik, som han kaldte Putin, at det var hans røde linjer, vi skulle tage højde for i spørgsmål om, hvad vi kunne redde af liv og kultur og land i Ukraine. Og der talte han meget om den her afmagt. Og det var sådan et ord, han smagte meget på undervejs. Afmagt. Og han sagde også på et tidspunkt til mig, jeg hader afmagt. Og han beskrev det med sådan et helt fantastisk billede. Men han siger det her med, at det Vesten gør, det er, at den store dreng i skolegården har overfaldet den lille dreng. Det svarer lidt til, at hvis den lille dreng i skolegården bliver overfaldet af den store bølle, så går man ikke hen og larver den store bølle ind på skrinet. Fordi så kommer alle de andre store bøller op. Vi giver den lille dreng boldtræ. Og siger, slå ham over skinnebenene. Og når den lille dreng så har gjort det et par gange, og bøllen så alligevel lægger ham ned og tager kvæler tag på, så kigger vi den anden vej. Men, og det har jeg det der skidt med. Og det var jo et ekstremt kraftfuldt billede, han der tegnede af den vestlige afmagt. Og det var også et billede, som jeg godt vidste ville komme til at stå stærkt i artiklen, og som vi efterfølgende i vores telefonsamtaler arbejdede videre med og justerede på, så det kunne stå så skarpt som muligt i artiklen. Men hvad synes han, vi skal gøre i det her skolegården? Skulle vi gøre noget andet end at give den lille dreng boldtræet? Man kunne diskutere, og det talte vi også om man kunne give et lidt større boldtræ, men fundamentalt set, så sagde han jo, og det siger han også i interviewet, det er ikke sådan, han mener, at vi her og nu kunne gøre meget mere, end vi gjorde. Du sagde jo tidligere, at det var sølle, det vi gør. Det er der sølle, det er der også, hvis vi nøjes med at give den lille dreng et boldtræ til at klare. Men hvordan har du det med, at vi gør noget, der... Du støtter jo, at vi nøjes med at gøre det sølle, ikke? Du mener ikke, vi skal gøre mere, gør du det? Jeg mener ikke, vi kan gøre mere. Men hvordan har du det med, at det vi gør er sølle? Det er alt, der er skidt med. Det er der ikke noget at gøre med. Og det var jo hans analyse, at selvom at NATO ligesom har nogle meget, meget store forsvarsbudgetter, som jo er langt større end Ruslands, så talte vi også meget om det her med, at hvis vi tager det, man kalder krigsskuepladsen, altså som jo var Ukraine, så mente han, at NATO på den flanke var så tilpas svage, at vi heller ikke rigtig havde troværdig afskrækkelse og heller ikke kunne gøre noget ved det. Så det, at afmagten, som han havde, ikke førte til et forslag om, at vi skulle gøre meget mere, det skyldtes jo også den bebrejdelse, han havde af de nedskæringer, der har været. På et tidspunkt, der stopper du båndet. Hvad sker der? Jamen det havde han varslet, at jeg ville komme til. For da jeg kommer ind, og vi sidder ude i køkkenet, og han jo fortæller mig om sin egen svækkelse og mangel på energi, så siger han så også, at han var blevet ringet op af det, han kaldte en kære ven, som lige ville kigge forbi, fordi den kære ven jo også havde nogle ting at gå og spekulere på. Hvem var den kære ven? Jamen det var Claus Hjort Frederiksen, Venstres næster og tidligere forsvarsminister, som jo på det her tidspunkt sådan for relativt nylig var blevet sigtet for landsforræderi. Og hvad er deres bånd, altså Claus Hjort Frederiksen og Uffe Ellemanns bånd? Jamen det er jo ekstremt tæt. At de var jo ikke bare partimæssige brødre, men jo også efter min overbevisning jo også altså venner. Det sagde Uffe i hvert fald, at han kaldte ham en kær ven. Men de var jo med til at bygge det moderne Venstre. Claus Hjort Frederiksen var jo partisekretær og en fuldstændig instrumental figur i det Venstre, som vi ligesom kender i dag, og som jo har haft magten størstedelen stadigvæk af det her årtusind. Og der var Uffe jo i 90'erne meget tæt forbundet med Claus Hjort Frederiksen i det arbejde. Hvor længe varede pausen? Ja, hvad var den? Måske en halv times tid? Eller og hvad skete der så? Ja, så kom han tilbage. Han holdt knappen selv en pause. Han gik bare tilbage, og så sagde han, skal vi gå i gang igen? Og ja, det skulle vi. Og han siger til dig på et tidspunkt, der skal ikke være noget tilbage. Hvad mener han? Jamen altså, nu besluttede vi os jo ligesom for, at nu skulle vi lave det helt store interview, som ligesom kom omkring det hele. Og så skulle det også blive så godt, som det overhovedet kunne blive. Og selvom at han jo altså var træt, det kunne jeg også godt mærke, så sagde han også, at vi bliver ved, til vi er færdige. Og selv efter de 5 timer, så fortsatte vi jo, fordi vi talte jo sammen mange gange i de næste dage, fordi det skulle, altså, vi arbejdede med nogle af citaterne og nogle af analogierne osv., så det kunne blive så godt som overhovedet muligt. Så ja, han var meget sådan opfattet egentlig sådan ret ambitiøs omkring det her projekt, vi nu havde kastet os ud i. Men prøv at beskrive forandringinterviewet fra, I taler om Putin og om verdenssituationen og Ukraine osv., og så til at tale om Uffe og hans eget liv og hans egen fremtid. Jamen, det slående og sigende og vigtige er, at der var ikke den store forskel. Fordi det, man jo kunne forstå, når du spørger sådan, det er jo, at så går man ligesom fra at tale om verden, og så til det mere personlige. Og så er der måske sådan en, der er måske sådan en stemme bliver lidt lavere, og der ryger måske også en tåre, og så videre. Men sådan var han ikke, og det var ligesom, den aftale, vi havde med hinanden, at det så var ikke sådan, det skulle være. Det taler man også ordentligt om. Så han talte jo ekstremt kærligt om sine børn og sine børnebørn, men han talte jo også ekstremt kærligt om den verden, han havde været med til at forme. Så på den måde var det ikke, fordi der skete for ham et meget stort skifte, da vi begyndte at tale om nogle af de her ting. Mm. Undervejs i interviewet, så sker der jo også det, synes jeg, er sådan ret fine, at Alice, hans kone, kommer ind, og han lyser op og ser altså fuldstændig nyforelsket ud og siger, hej skat. Og jeg kan huske, jeg tænkte, at man skal finde sig en partner, der efter 50 års ægteskab ser på en, som Uffe så på hende, fordi så er der noget i livet, der er noget værd. Kasper, når du fortæller om den her meget hjertelige, varme stemning mellem ham og Alice, altså et ægtepar, der har været sammen i over 50 år, Hvordan afspejlede det sig i hans forhold til hans børn? Jamen, det afspejlede sig i forhold til dem alle sammen. En af Uffe Ellemanns yndlingstekster, som han jo også ligesom har kreeret titlerne på flere af sine bøger over, det er jo Historiens sang af Jeppe Aakjær, som jo også altså, taler om, at din egen tid er kort, men slægtens er lang. Og han var meget fordybet, oplevede jeg, i sin familie. Og så var han jo også meget opmærksom på, at hans børn var aktive i politik. Jakob Ellemann som formand, og Karen Ellemann som medlem af Folketingets ledelse. Og som en meget sigende detalje for det, som interviewet jo endte med at blive, nemlig også en art farvel, hvor han ligesom fortalte om, at det var, tiden var ved at være. Så i baggrunden, der kunne jeg sådan høre et fjernsyn, som kørte i båndsløjfe på News. Og på den båndsløjfe, der kørte hans søn, Jakob Ellemann, som aften forinden havde indgået det her historiske nationale kompromis, hvor man blev enige om en stor oprustning af forsvarsbudgettet i Danmark og en folkeafstemning om det forsvarsforbehold, som Uffe Ellemann jo havde. Mm-hmm. Og det hæftede jeg mig jo selvfølgelig også ved og spurgte ham til det, at sagde til ham, jeg kan høre din søn køre i båndsløjfe, og spurgte ham, hvordan han ligesom havde haft det, Uffe Ellemann, da han sad og så pressemødet aften forinden, hvor den her aftale blev præsenteret i Statsministeriet, hvor Jakob Ellemann stod der. Og det var sådan et meget fint øjeblik, fordi han så nærmest, han slog sig selv på brystet, og han sådan brølede nærmest sådan. Oh, godt. Godt gået, knægt. Det kan jeg sige dig. Jeg var så stolt. Var du det? Og det kunne jeg ikke lade være med at sms'e til ham. Du sagde også lige før, at interviewet blev en slags farvel. Hvordan sluttede den dag? Altså, hvordan sluttede dagen hjemme i villaen på Hellerup? Jamen, den sluttede helt usentimentalt, at da vi var færdige, så er det klart, at i min egen oplevelse, så havde det været en utrolig, altså fantastisk samtale, en intellektuelt dybt interessant samtale, en følelsesmæssig selvfølgelig også samtale. Altså, jeg har prøvet at lave mange interviews, og jeg har også prøvet at lave nogle meget lange interviews, men jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af at være så udmattet. Som jeg var efter det interview. Jeg var grundtræt bagefter. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, når jeg har det sådan, kan jeg vide, hvordan han, som jo dels er meget ældre end mig, men også jo havde han fortalt mig døende, kan jeg vide, hvordan han havde det. Så da jeg kom hjem, så ringede jeg til ham, også bare lige for at høre, om han ligesom stadig syntes, det var en god idé, at vi også kom ind på de her personlige ting. Og så sagde jeg til ham, sådan, at jeg var godt nok også træt, og hvordan har du det? Og så sagde han, er du tosset, mand? Jeg er fuldstændig udmattet. Og så var han sådan stille et par sekunder, og så sagde han, men det var godt, at vi gjorde det. Kasper, du har fortalt mig, at du var meget rørt, efter du havde lavet interviewet. Hvad rørte dig mest, tror du? Det er klart, at hans livssyn, som jo var, at selvom at der kan komme tilbageskridt, som det vi talte om, den dag, så vil historien altid bevæge sig fremad og blive bedre. Og det eksemplificerede han jo ved sin absolute yndlingssang, som han kaldte det, nemlig What a Wonderful World med Louis Armstrong. Og han begyndte også at synge det vers for mig, som efter hans opfattelse fortæller om det livssyn. Louis Armstrong synger i min absolute yndlingssang, What a Wonderful World, hvor han siger der til sidst, og børnene, I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Og det er det med, de man bliver klogere og klogere. They'll learn much more. Og det er også det, tror jeg på. Det tror jeg på. Det tror jeg på. Yes, I think to myself, what a wonderful world.